getest of zijn ingeënt of antistoffen hebben. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Er staat maar weinig wind en de minimumtemperatuur ligt tussen de 8 en 11 graden. Morgen opnieuw veel zon en 21 tot 26 graden. Langs de stranden is het wat frisser. En dan is er verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Het gaat nu heel snel de goede kant op de Nederlandse wegen. Er is nog wel wat vertraging bij Amsterdam op de A10. De ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam-Buitenveldert. Je moet er rekening houden met een kwartiertijdverlies door een auto met pech die daar twee rijstroken blokkeert. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Je hebt daar namelijk meer dan een uur oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook blijft voorlopig nog dicht daar, dus je kunt beter omrijden via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15. En door die problemen op de A50 is het ook vastgelopen op de A59 vanuit Den Bosch. Tussen Os en knooppunt Bouwgraven ook 40 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Therapieën om de seksuele voorkeur van homo's te veranderen worden voorlopig niet verboden, besloot het kabinet vrijdag, tegen de wens van een Kamermeerderheid in. De therapie komt soms voor in orthodox gelovige kringen. Tweede week hebben ze me helemaal murf gepraat. Zijn aan gaan werken door continu op me in te praten dat ik later dus hetero zou zijn en dat ik vrouwen en kinderen zou krijgen. Dus gepast en ongepast kwamen ze met dat soort opmerkingen. Moet dit soort homogenezingstherapie verboden worden? Daarover zo een discussie. Maar eerst, 6 spelers van het Nederlands elftal hebben besloten zich niet te laten inenten voordat het EK voetbal begint. Matthijs de Ligt legde zijn keuze uit. Ik heb geen vaccinatie genomen. Ik vind dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. En uiteindelijk, zolang het niet verplicht is, moet je zelf de keuze kunnen hebben om het wel of niet te doen. En ja, die keuze heb ik gemaakt. Ja, er kwam veel kritiek op de uitspraken van De Ligt. Inmiddels heeft hij aangekondigd dat hij zich toch wil laten inenten. De vraag is nu, hebben spelers van het Nederlands elftal net zoveel recht om zich wel of niet te laten vaccineren als de rest van Nederland? En in hoeverre hebben de internationals een voorbeeldfunctie? Ik ga erover praten met de journalisten Willem Vissers van de Volkskrant en Valentijn Driessen van de Telegraaf en hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Valentijn, jij bent net als Willem in Portugal bij het trainingskamp van Oranje. Is het vaccineren daar nog onderwerp van gesprek? Alleen maar. Zowel buiten het veld, het oefenveld, als daarbinnen, heb ik begrepen. Oké, dus dat is een hot item. Ja, het gesprek gaat nog volop door. Jij hebt zelf een heldere mening, heb ik begrepen. Frank de Boer zou spelers die niet zijn gevaccineerd niet mee moeten nemen naar het EK, hoorde ik jou zeggen in een podcast. Waarom vind je dat? Ja, geen prik, geen EK. Nou, ik vind het gezondheidsrisico is veel te groot om zonder prikken of zonder vaccinatie naar het EK te gaan. Niet alleen voor die spelers zelf, maar ook alle mensen die daaromheen zitten. De staf, hotelpersoneel, media, bestuurders. Ze komen toch in aanraking met deze mensen. Dus zij kunnen een bron van besmetting vormen. En daarom ben ik er gewoon tegen. En daarnaast komt het tweede argument, is dan het sportieve risico. Alles moet wijken voor het EK. En nu ineens niet. En komt er een uitbraak tijdens het toernooi, dan moet iedereen in quarantaine. Ja, en wat voor sportieve gevolgen heeft dat dan wel niet? Ja, maar zitten dat zijn eigenlijk de twee argumenten. Zitten zij of jullie niet in een bubbel die voortdurend getest wordt en zo? Nou ja, die bubbels die zijn al het hele jaar aan de gang. Ook bij de clubs en bij de nationale elftallen. En iedere keer komen er gewoon besmettingsgevallen naar buiten. En iedere keer moeten de mensen in quarantaine. En nu, de eerste keeper van het Nederlands elftal zit nu in quarantaine in Groesbeek. Jasper Sillissen. Ja, die dacht ook dat hij het niet zou kunnen krijgen. En hij heeft het ook ergens opgelopen. Hij weet niet waar. Dus wat dat betreft, het risico is gewoon toch groot dat er iemand uiteindelijk een coronabesmetting oploopt. Nee, je zegt als dat gebeurd was terwijl hij in de groep zat, dan had het zomaar kunnen zijn dat misschien een flink deel van het elftal besmet was geraakt en dat Nederland op voorhand kansloos was voor de Europese titel. Ja. Ja, en deze spelers kunnen zeg maar ook stafleden. De stafleden zijn dan niet gevaccineerd. Alleen degenen die vanwege hun leeftijd in aanmerking komen voor een vaccinatie, zijn wel gevaccineerd. Maar die anderen, ja, die lopen ook gevaar dus om corona op te lopen. Ja. Willem Vissers van de Volkskrant, geen prik, geen EK. Wat vind jij? Nee, ik vind dat helemaal niet. Ik vind dat een vrijheid voor iedereen is. Voor een vrijheid voor het individu. We leven in een vrij land. Hè. Die vrijheden zijn ons de laatste tijd deels afgenomen. En ik vind dit gewoon een heel mooi goed. Ik bedoel, een prik is, dat is hetzelfde bij polio, bij andere ziektes. Ja, er zijn mensen die zijn tegen vaccineren. En die doen dat niet. En er is ook veel kritiek op. En in dit geval vind ik dat spelers dat zelf moeten weten. En wat die bubbels betreft, kijk, Sillessen, bij die clubs waren er geen echte bubbels. Die hebben wel in bubbels gezeten, maar die bestonden niet echt. Want spelers gingen gewoon elke dag gingen ze gewoon naar huis toe. Die gingen naar de supermarkt, die gingen naar dit toe. Dus een echte bubbel kon je niet van spreken. Bij het Nederlands elftal is er wel degelijk een soort bubbel. Die komen eigenlijk bijna met niemand in aanraking. Die gaan helemaal niet naar bejaardenhuizen waar ongevaccineerde mensen zitten. Daar komen ze allemaal niet. Ze zijn alleen maar met elkaar, die spelers. Wij van de media moeten allemaal op forse afstand blijven, op minimaal 1,5-2 meter afstand. Dus ik zie... Kijk, natuurlijk kan er iemand besmet raken, dat kan altijd. Maar ik vind om daar nou iedereen voor te verplichten om zich te vaccineren, dat is toch een redelijke ingreep. Ik vind dat gewoon... het lijkt me juridisch ook niet juist om dat te kunnen verplichten. Ja. Maar ik vind het ook in moreel opzicht niet juist. Oké, voor de helderheid, in verzorgingshuis of in verpleeghuis is bijna iedereen gevaccineerd. Hè? Dus daar is het juist extra veilig, denk ik, op het moment. Maar nee, dat zei ik toch ook. Ongevaccineerd. Ze komen niet bij... Ik heb het niet, want ze zitten niet in Nederland namelijk op dit moment. Ze zitten in Portugal. Precies. Ja. Ja. Okay, en maar ze komen niet hier in de supermarkt. Ze komen niet in de supermarkt. Ze zijn alleen maar met elkaar. Ze zijn aan het trainen. Dus als ze al iemand zouden aansteken, steken ze waarschijnlijk elkaar aan. Ja. Nou ja, maar dat kan natuurlijk erg zijn voor het Nederlands elftal. Ja, dat kan inderdaad erg zijn. Dat zou theoretisch erg kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Maar ik vind dat je die vrijheid daar niet voor op de kop moet zetten. Oké, helder. Mevrouw Olfers, wat vindt u? Ja, je ziet hier nu al meteen wat voor lastige discussie het is. Aan de ene kant, ik ben natuurlijk jurist, gaat het om de integriteit van je eigen lijf. Daar ga je zelf over. Want er komt echt iets in je lijf. Er komt iets in je lijf en daar ga je gewoon echt als individu zelf over. En dus ook als je dat niet zou willen, staat het jou in beginsel vrij. Dat is het ene kant. Hè. Dat is echt de integriteit en de vrijheid van het individu. Daartegenover staat dat de KNVB, maar plus het team, natuurlijk een hele private organisatie is. En die mogen zelf, en dat is natuurlijk ook het meest machtige dwangmiddel wat in de sport ter beschikking staat, zij mogen wel zeggen, wij selecteren. Ja, dus het kabinet kan zeggen, de KNVB zal zeggen, alleen mensen die zich laten vaccineren zijn welkom bij het Nederlands elftal. Ja. En dat is natuurlijk aan de ene kant is dat een gezondheidsbelang dat je af moet wegen als organisatie. Hè? Wat betekent dat? Maar het betekent inderdaad, wat Valentijn zegt, ook een sportief belang. Want wat gebeurt er als er bijvoorbeeld besmettingsgevaar dreigt voor de rest van het team? En wat zegt het dan ook over de prestaties die het team nu, maar ook in de toekomst ook nog zou kunnen leveren? Ja, dus en dat juridisch is een belangenafweging. Zou het kabinet kunnen zeggen, nou, dit is zo belangrijk voor ons dat wij alleen niet het kabinet, maar met name de KNVB. Dus als private organisatie, en dat is dat private organisaties soms ook mensen testen op bijvoorbeeld het gebruik al dan niet van cocaïne. Ik bedoel, dat mag jij zelf, mits met mate mag je dat doen. Maar dat mag een organisatie mag wel kijken van wij cocaïne gaan je dat testen. Testen bijvoorbeeld, hè? Dat mag je testen. Ja. En zeggen van wij willen geen werknemers die dat bijvoorbeeld gebruiken. En als we kijken sportbreed, ja, dan krijg je echt op dit moment steeds meer en vaker een medisch-ethische discussie. Want bij doping, ja, dan gaan we bijvoorbeeld wel, hè, we hebben bloedpaspoorten, er moet urine afgestaan worden, er moet van alles. Dus zeg maar het ingrijpen op die integriteit van het lijf, dat doet de sport eigenlijk al continu. En heb ik het nog niet eens over de zaak Caster-Semenya. De mevrouw die zo hard kan lopen met een vrij hoog testosterongehalte, die mogelijk medicatie moet gaan slikken om dat testosteron te verlagen. Dus je ziet in de sport altijd al een medisch-ethische discussie. Ja, Willem Vissers. Ik zou wel van Marion willen weten wat zij nou vindt. Ik bedoel, ik snap al het juridisch argument tegenover dit, maar wat vind jij nou dat er moet gebeuren? Vind jij dat ze nou wel verplicht moeten gevaccineerd worden of niet? Nee, ik vind dus dat ze niet verplicht moeten worden gevaccineerd, maar dat de organisatie zelf wel dan kan zeggen, je wordt niet geselecteerd. En zou de KNVB dat moeten doen, vind jij? En ik denk dat de KNVB dat op een gegeven moment wel zou moeten doen. Ja, want en daar zit zowel dat gezondheidsbelang en het risico, en ook natuurlijk voor de imago van de sport daar. Als er dus wat gebeurt met het elftal, dan heb je gewoon een heel groot risico. Je hebt besmettingsgevaar, je hebt imagorisico naar het land waar je op dat moment bent. En daarnaast een prestatief risico. Oké, als jij de basis van de KNVB dan... Dan zou ik in ieder geval bij de selectie zeggen, joh, ik neem diegene mee die ik het minst risico loop. Ja. Ja. Minister Hugo de Jonge die sprak zich vandaag ook uit. Laten we even luisteren. Ik vond het mooi dat Matthijs er ligt. Ja, ik was ook gewoon niet voldoende op de hoogte. Maar natuurlijk laat ik me vaccineren. Hè. Dat was afgelopen weekend het bericht van Matthijs de Ligt. En ik hoop ook dat het voor de andere spelers van het Nederlands elftal geldt. Zij hebben een voorbeeldrol. En ik weet zeker dat zij die voorbeeldrol ook graag willen vervullen. Dus ja, ik hoop ook dat die paar spelers die zich nog niet hebben laten vaccineren zich gewoon laten overtuigen ook de komende periode. Ja, Willem, officieel zijn de jongens vrij om zich wel al dan niet te laten inenten. Maar de druk wordt wel groot zo, hè, als ook vicepremier dit soort dingen zegt. En dat vind ik ook eigenlijk al een beetje raar. Kijk, we hebben een tijdje geleden hetzelfde gehad met de Olympische sporters. En die vroegen daar zelf binnen weer om. Het NOC vroeg om die vaccinatie van de Olympische sporters, want die moesten naar Japan toe. Toen zei heel Nederland, nee, maar de Olympische sporters, ze kruipen voor. Ze mogen niet voor de zorgmedewerkers, ze mogen niet voor de kwetsbaren. En dus dat ging toen eigenlijk niet door. Toen zijn ze uiteindelijk wel gevaccineerd, maar iets later. Nou, en nu is het eigenlijk gewoon het imago. Het is ook vooral een imagozaak geworden van Hugo de Jonge, die wil voor 1 september wil die iedereen gevaccineerd hebben. Dus het Nederlands elftal is een voorbeeldgroep. Hè? Er zijn heel veel jongeren die meer aannemen van Memphis Depay of van Matthijs de Ligt dan van Hugo de Jonge zelf of van Mark Rutte. Klopt wel, denk ik. Dus als wij de spelers inzetten als imago-vehikel, zal ik maar zeggen, dan moeten we allemaal gevaccineerd worden. Nou, en ik vind dat te vergaand. En ik vind ook, ja goed, de KNVB zou dat wel kunnen zeggen van dan selecteren we jullie niet. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nee. Dat kwam nog eens een keer bij. Dat bijvoorbeeld Matthijs de Ligt, die heeft het gewoon een begin verkeerd uitgelegd. Die zat vorige week bij zijn oma. Er was ook maar 1 dag, geloof ik, waarop ze konden vaccineren vorige week. Ja. En ja, hij had op dat moment was hij andere dingen aan het doen. Hij vond het bezoek aan zijn oma waarschijnlijk belangrijker op dat moment dan die vaccinatie halen. Nou ja, dan kun je zeggen, ja, wat is dat dan voor een raar verhaal? Maar je moet dan gewoon ook individueel zien. Ja. En de andere spelers, ja, ik snap al dat Frank de Boer zegt, de spelers die er later bij zijn gekomen, die wil ik nu op dit moment in Portugal niet meer laten vaccineren. Want misschien hebben ze bijwerking. Precies, dan kan je dagje ziek zijn. Kan ik 2 dagen niet trainen of zo. Valentijn, vind jij dat ze een voorbeeldfunctie hebben ook? Dat is volgens mij ook. Ja, ik vind die qua voorbeeldfunctie, dan moeten die spelers individueel zelf over beslissen. Als de hele groep wordt ingeënt, ben je in feite automatisch een voorbeeldfunctie voor de rest van de maatschappij, want daar kan de KNVB de hoort mee op. Maar individuele gevallen, dan vind ik dat iedereen dat zelf moet beslissen of hij wel of geen voorbeeldfunctie wil vertolken en op een fotootje op Instagram wil staan met een naald in zijn bovenarm. Maar Matthijs de Ligt, die heeft ook gehoord van 4 spelers bij het Nederlands elftal, die zijn inderdaad 2 dagen ziek geweest van de vaccinatieprik. En dat was een van de redenen waarom hij nee heeft gezegd tegen deze vaccinatie. Ja. Maar ik vind ook wat Marjan zegt, het moet geen verplichting zijn. Want ik ben ook niet voor de verplichting, maar wel onder de voorwaarden om uitgenodigd te worden voor het Nederlands elftal, moet je gevaccineerd worden. Precies. Ja. Marjan, hebben ze een voorbeeldfunctie? Speelt dat, vind jij? Nou kijk, tegen wil en dank heb je altijd een voorbeeldfunctie op het moment dat je een heleboel volgers hebt op wat dan ook. En dus ze hebben wel degelijk altijd met alles wat ze doen en laten wordt gewoon gevolgd. Er zijn veel mensen die het zien en die zich er iets van aantrekken. Ja, dus als daar iemand zegt van goh, dan wordt het bijna een reclamefilmpje. Maar laten we wel zijn, dit zijn sporters. En ik vind daarin dat we soms ook wel wat te veel van ze vragen. Ja. Van die voorbeeldfunctie, dat zou voor mij ook niet de argumentatie mogen zijn. Want ze zijn niet de dragers van wat het overheid beleid doet. Daar hebben zij hun eigen keuze in te maken. Ja, maar ze kunnen daar wel voor kiezen om dat te ondersteunen. Zij kunnen daarvoor kiezen om dat te ondersteunen. Er zijn foto's gemaakt van een aantal spelers die wel gevaccineerd zijn, heb ik me laten vertellen. Van die vaccinatie is een foto gemaakt. Zou de overheid die moeten gebruiken in de campagne? Nou ja, ik vind liever niet, tenzij je natuurlijk toestemming van de betrokkenen hebt. Zo werkt het gewoon in ons rechtssysteem ook. En wij geven er continu maar weer een voorbeeldfunctie aan. Het zijn jonge jongens met z'n allen. Maar laten we ze ook gevraagd. Een bepaalde mate van vrijheid houden. Willem, zouden we die foto's moeten gebruiken of zeg je alsjeblieft niet? Nou ja, als die jongens daar toestemming voor geven, ik bedoel, dan moeten ze dat zelf weten. Maar ik vind eigenlijk gewoon veel meer vrij moet zijn. Ik ben wel een beetje een beetje zat van al die ontnomen vrijheden. En ik snap niet dat het zo makkelijk over gedacht wordt. Ja, er zijn zat mensen. Ik bedoel, ik heb zelf bijvoorbeeld nooit. Ik ga de griep helemaal niet met corona vergelijken. Wacht even, er ging iemand doorheen praten. Maar goed. Wij hoorden jou gewoon. Oké, nee, maar ik heb ook bijvoorbeeld, ik heb nog nooit een griepprik gehaald bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik gewoon op zich niet zoveel zin in. En ik wacht gewoon op mijn vaccinatiemoment en dan ga ik gewoon. Deze spelers zijn allemaal hele jonge jongens. Zijn nog niet in de beurt. Die misschien wel, heel veel jongens hebben al corona gehad. Ik denk dat minimaal de helft of misschien wel meer al corona gehad heeft. En deze jongens, dus ik zie het probleem niet zo. Oké, Valentijn, zouden jullie een foto afdrukken? Valentijn, zouden jullie een foto afdrukken van een van de jongens die wel gevaccineerd is, als die beschikbaar komt? Nee. Nee, ik vind ook, dat is de keuze van de speler zelf, of hij dat wil. Het is wel zo dat de KNVB in overleg met VWS heeft besloten om een aantal van deze jongens die prik hebben gehad, om die op foto te zetten. En eventueel later, als dat jaartal van deze spelers aan de beurt is, om ze dan op hun persoonlijke Instagram of Twitter te zetten. Okay. Maar allemaal op eigen initiatief van de speler en niet vanuit de KNVB. Okay. Helder. Dank voor jullie. Dat vind ik goed. Ja. Dat vind ik goed. Dank voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers, Valentijn Driessen van de Telegraaf en Willem Vissers van de Volkskrant. Tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Siewert van Liende heeft 9 miljoen euro overgehouden aan de mondkapjesdeal met de overheid. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. De winst werd ondergebracht bij een stichting waarvan Van Liende de enige bestuurder is. Ik praat erover met Siewert van Liende, want iedereen is natuurlijk heel erg benieuwd. Wat voor stichting is het precies? Wat doen jullie zoal? Ja, het is inderdaad een vrij nieuwe stichting, eind vorig jaar opgericht. En wat wij doen of proberen te doen is financiële ondersteuning bieden aan omstreden opiniemakers die om wat voor reden dan ook in een soort maatschappelijke rel terecht zijn gekomen en daardoor mogelijk reputatieschade hebben opgelopen en in hun bestaanszekerheid zijn aangetast. Dus die bieden wij dan een financiële ondersteuning aan. Ja, om welke mensen gaat het dan bijvoorbeeld? Kun je een paar voorbeelden geven? Er is geheimhoudingsplicht, dus dat betekent dat het heel ingewikkeld is om iets te zeggen over welke persoon het dan gaat en wie precies welke bedragen krijgt. Dat is gewoon heel ingewikkeld, omdat er heel veel partijen bij betrokken zijn. Zoals mijn boekhouder, mijn bank, de bank van mijn zakelijke rekening, de bank van mijn Zwitserse rekening. Dus heel veel partijen, dus ik kan daar gewoon niks over zeggen. Maar het is belangrijk werk en ik doe het ook om niet zonder pensioen te zitten. Ja, helder, Siewert van Liende over zijn stichting voor omstreden opiniemakers. Dank. Dankjewel, Diederik. We gaan. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Ja, we gaan even voetballen. Want in Boedapest speelt Jong Oranje in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk. Ragnar Niemeyer is erbij. We verlieten je bij 1-0 voor Frankrijk. Ragnar, hoe is het nu? Op slag van rust, Thijs, staat dat nog steeds. Daar is het laatste fluitsignaal voor wat betreft dan de eerste helft van Maurizio Mariani, Italiaanse scheidsrechter. Ja, 1 goal dus gezien van de goede Upamecano. Niemand bij de paal trouwens toen hij uit een hoekschop raak kopte. Dat deed hij na 23 minuten. Nederland heeft wel zijn momenten gehad. Startte sowieso fel en goed. Goal kwam een beetje uit de lucht vallen. Nog een moment gezien, een minuut of 3 geleden met Justin Kluivert. Die goed werd aangespeeld vanuit het middenveld. Maar vanaf een meter of 16, rand van strafschopgebied, de bal toch wel erg hoog over de goal heen schoot van Frankrijk. Daarvoor waren er ook mogelijkheden voor Stenks. Dat was nog bij de 0-0 stand. Nederland krijgt wel momentjes, maar je moet ze dan wel pakken tegen een sterk Frankrijk. Maar Frankrijk heeft ook wel wat steekjes laten vallen. En ik vind Nederland wat gemotiveerder ogen. Zeker met Terop Malacia. Die heeft een brutale grijns op het gezicht. Kletst er steeds in. De linksback van het Nederlands elftal. Nog verrassend dat hij speelt ook vanaf het begin. Maar dat maakt hij waar. Maar Nederland kijkt dus bij rust in Hongarije, in Boedapest, wel tegen een 1-0 achterstand aan tegen Frankrijk. Dankjewel, Ragnar. Na 7 uur horen we meer van jou. Het demissionaire kabinet heeft besloten voorlopig geen verbod in te stellen op conversietherapieën, ook wel homogenezing genoemd. Deze therapie is erop gericht om de seksuele gerichtheid of genderidentiteit te genezen. Te gast zijn Astrid Oostenburg van COC Nederland, de belangenorganisatie voor de LHBTI-gemeenschap. Zij is teleurgesteld over het besluit van het kabinet en advocaat Lieneke Blijdorp. Zij heeft in het verleden kerken bijgestaan en noemt een verbod op homogenezing levensgevaarlijk. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Goedenavond. Laten we eerst maar even proberen te definiëren. Waar hebben we het precies over, mevrouw Oostenburg? Het COC strijdt al lang tegen homogenezing. De meeste mensen zullen denken, waar gaat dit over? Wat is het precies volgens u? Nou ja, het is heel simpel gezegd. Het is gewoon kwakzalverij. Er wordt jou wijsgemaakt dat je niet bent wie je bent. Terwijl iedereen is goed zoals die is. En zoals je geboren bent, zo mag je zijn. Maar is het een dokter waar je naartoe gaat? Komt het in een schimmig kerkzaaltje voor? Hoe moet ik me voorstellen? Ja, het uitzicht op allerlei manieren, tot zelfs aan duivels uitdrijving toe. Het kan in een kelder gebeuren, ergens onder een kerk. Het kan in de kerk zelf gebeuren. Het gebeurt overal. Het kan 1-op-1. Het kan ook inderdaad tijdens het gebed. Maar het gaat erom, er wordt jou verteld, jij mag niet zijn wie jij bent. Ja, want zijn er officiële stichtingen die zich hiermee bezighouden? Of is het niet zo georganiseerd? Nou, er zijn. Uit het rapport blijkt dat er 17 organisaties in Nederland zijn die zich hiermee bezighouden. Oké, Ja. Mevrouw Blijdorp, herkent u dat beeld? Nou, niet de manier waarop het zo... het wordt hier in een heel raar kader getrokken. Kijk, om te beginnen, het woord therapie vind ik altijd een beetje gek. Therapie veronderstelt iets van, hey, je bent ziek en je moet genezen worden. Kijk, als er mensen zijn die zelf zeggen, joh, ik ben hier niet happy mee, afgezien van of dat terecht is of niet, maar als iemand zelf zegt, ik vind dit niet fijn, en die vraagt in de kerk van, joh, willen jullie hiervoor bidden? Want jullie zeggen, je gelooft dat God alles kan veranderen. Ja, dan is het niet aan de overheid om te zeggen, je mag niet voor dit soort dingen bidden. En ik snap dat sommige mensen dat vervelend vinden of zeggen van, ja, maar dat raakt aan wie wij mogen zijn. Maar dit raakt ook aan wie christenen mogen zijn. En de overheid bepaalt niet wat christenen mogen geloven. Ja, want u zegt, er zijn christenen die kennelijk het vervelend vinden dat ze homoseksuele gevoelens hebben. En die vragen dan om gebed om daarvan af te komen. Ja, nou ja, het is niet zo dat de kerken de straat afgaan om te leuren of ze nog ergens een LHBTI'er kunnen vinden. Het zijn mensen die zich dan op een gegeven moment in welke context ook melden bij een kerk of bij een organisatie. En dan ook niet zo van, doe mij 3 halfjes brood en regel dit voor mij. Maar die kenbaar maken van, ik zit hier vreselijk mee. Nou ja, goed. En dan, als er op eigen verzoek gebeden wordt, dan zou ik niet weten wat daar ook vanuit de grondwet wat daarop tegen is. Mevrouw Ossenbrug. Ja, ik vind dat mevrouw Blijdorp er wel een heel vrolijk en happy verhaal van maakt. Helaas is de werkelijkheid anders. En het mooie is ook dat wij samenwerken met christelijke organisaties die deze therapie ook absoluut niet willen. Ook moslimsorganisaties geven bij ons aan, wij willen dit absoluut niet. Dus ik zit hier niet voor mezelf, ik zit hier niet namens een kerk. Ik zit hier namens onze christelijke LHBTI's, mijn achterban, mijn mensen, die op dit moment zich doodongelukkig voelen. En dat rapport ondersteunt dat en dat rapport is naar de Kamer gestuurd. Ja, en die voelen zich ongelukkig omdat ze in een situatie zitten waarin hen wordt aangepraat dat ze kunnen genezen van hun geaardheid? Ja, terwijl dat gewoon kwakzalverij is. Het is onzin. Het is hoe je geboren bent, het is wie je bent en dit is wie je mag zijn. En als jou dag in dag uit verteld wordt, want het wordt nu gedaan alsof er niet over gesproken wordt, de groepsdruk is enorm. En gisteren ontving ik nog een e-mail en ik ben behoorlijk hoog in mijn emotie. Dat zullen mensen ook best horen. Waarbij iemand mailt aan ons dat hij en zijn broer allebei homo, allebei conversietherapie ondergaan. En zijn broer kon er niet meer mee leven en hij heeft zelfmoord gepleegd. Dit is wat er gebeurt. Als jou verteld wordt dat hoe jij geboren bent, dat jij goed bent, en een ander vertelt jou dat je er toch niet mag zijn, dit is levensgevaarlijk en ik vind dat daar een wet voor moet komen. Ja, mevrouw Blijdorp, het is levensgevaarlijk, zegt mevrouw Ossenbrug. Ja, nee, ik vind het is verschrikkelijk wat ze vertelt. Hè. Dat is echt, je hart breekt en dat meen ik oprecht. Ik vind dat heel erg, überhaupt de short, dat mensen een einde aan hun leven maken. Maar ik vind dat heel verdrietig. Maar je legt het dan wel even, als ik het gelijk dan weer zakelijk trek, je legt iets wat niet met de kerk te maken heeft of kerken op het bord van de kerk. Als nou ja, het komt dus wel voor in kerkelijke gemeenschap, zegt mevrouw Ossenbrug. Het komt voor. En de mensen vanuit de gemeenschap zelf. Mag ik uitpraten of is het niet de bedoeling? Jawel hoor, het is om de beurt, maar u mag elkaar ook wel af en toe onderbreken hoor, als dat nodig is. Oké, nou goed. Kijk, als iemand zelf vraagt, het is niet dat de kerk erop uitgaat. Als mensen zelf vragen, ik wil de hulp, ik wil gebed voor dit, ik wil gebed voor dat, dan is het niet zo dat de kerk moet zeggen, nee, dat gaan wij niet doen. De kerk maar u gooit twee dingen door elkaar heen. U gooit zeggen, twee dingen door elkaar heen. Heb je ook het recht om te zeggen als kerk, wij zien dat anders. En er zijn gelukkig ook kerken die daar anders naar kijken. Ik ben helemaal niet per se van dat je in de in die therapie moet. Dat is helemaal niet mijn afdeling. Maar die mensen die dat wel vinden, hebben dat recht ook. Oké, mevrouw Ossenbrug. Nou, u gooit namelijk een aantal dingen door elkaar heen. Dit is wat jongeren overkomt die naar de kerk gaan, op de kerkbanken zitten en er wordt vanaf de kansel geroepen dat homo zijn is slecht, dit is niet hoe je geboren mag zijn en je bent ervan te genezen. Is een fabeltje, je bent er niet van te genezen, dit is hoe jij geboren bent. Als je op oudere leeftijd zelf denkt van, nou, ik voel me er toch niet lekker bij, want het gaat altijd in de kerk over dat dit niet is hoe wij op aarde zijn gezet, dan kun je dat wel vanuit jezelf bedenken van, dan wil ik in therapie. Ja. Maar hoe groot is die groepsdruk? Hoe vrij is die keuze? Okay. Maar als we even de situatie nemen die mevrouw Blijdorp neemt, die zegt van, die heeft het over, als je het zo hoort, een volstrekt vrij individu die zelf aangeeft, ik heb last van mijn homoseksuele gevoelens, wilt u voor me bidden? Mag dat van u? Ik ga niet inzitten wat de kerk wel of niet wil. Dit gaat over iets heel anders. En ik vind echt dat het op deze manier gefragmentariseerd wordt. Mevrouw Blijder beschrijft deze situatie. Wat vindt u van die situatie die zij beschrijft? Dan ga ik zo aan haar vragen wat zij van de situatie vindt die u beschrijft. Wat ik ervan vind, is dat mensen onder druk worden gezet. Dus je kunt zeggen van, omdat de hele kerkgemeenschap dit vindt, gaan we hiervoor bidden. En voor genezing van iets waar je dus niet van... En ik blijf het herhalen. Want ik vind het woordkeuze al verschrikkelijk. Want het is geen genezing, want het is geen ziekte. Het is gewoon wie je bent. Je bent goed zoals je geboren bent. En daar zou je voor moeten bidden. Maar goed, dat is mijn mening. Ja. Besluit je uiteindelijk toch onder die druk te zeggen... Ja, ik wil of zonder die druk, zoals mevrouw Blijder op zegt? Nou, ja, weet je, dan kom ik toch terug op mijn achterban. U gelooft niet dat dat voorkomt? Nee, ik kom toch terug op mijn achterban die mij zelf vragen. Ook vanuit de kerkelijke gemeenschappen waar wij mee praten. Er zijn wij, de kerk, de LKP, noem het maar op. Wij zijn met iedereen in gesprek. En dit verhaal komt niet vanuit mij, hè. Nee. Dit komt vanuit mijn achterban en mijn mensen. En ik maak me daar hard voor. En dat doe ik op deze manier. Oh, ja. Dus ik vind gewoon echt dat die wet er moet komen. Ja, mevrouw Blijder, u schetst een beeld van mensen die in volledige vrijheid naar een kerk komen en zeggen, wilt u voor me bidden? Mevrouw Oostenburg, die schetst een heel ander beeld. Namelijk van een gemeenschap waar veel groepsdruk is en mensen zich gedwongen voelen. Kijk, er zullen natuurlijk plekken zijn, niet alleen in kerken, maar ook op andere plekken in de maatschappij, waar mensen een bepaalde druk ervaren dat ze, om welke reden, of het om dit is of iets anders, niet goed zijn. Je moet anders zijn. Maar waar het mij om gaat, is dat je dit niet op het bordje van de kerk moet leggen. En dat in Nederland, je hebt vrijheid van godsdienst. Waarom niet, als er gemeenschappen zijn waarin inderdaad wordt gezegd, je bent geen goed mens als je homoseksueel bent? Ja, stel dat dat gezegd wordt. Ja. Dan is dat de hoe afschuwelijk ik dat ook persoonlijk, als niet eens als advocaat, maar als persoonlijk zou vinden. Dan is dat ook het recht wat een ander heeft. Het is niet zo dat je alleen maar rechten hebt waar iedereen het mee eens is. Dan is dat een recht waar we het mee zullen moeten doen. Kijk, niet het COC en niet ik en niemand bepaalt welke rechten we hier in Nederland op dat punt hebben. Iedereen heeft het recht om te geloven wat hij wil. Om andere mensen onder druk te zetten, toch? Nee, maar onder druk zetten is iets anders. Maar dan kijk je heel snel, als je het hebt over onder druk zetten, dan kun je ook al kijken naar strafbare feiten. Dat mag niet. En dat is al verboden, zegt u misschien? Ja, tuurlijk. Ja. Als je het hebt over het zodanig manipuleren van mensen dat je ze gewoon kapot maakt. Dat is al een strafbaar traject. Daar moet je gewoon aangifte van doen. Ja, maar deze wet gaat er gewoon vanuit dat voorgangers dit niet mogen bidden. En je kan niet van mensen, van voorgangers, van mensen in de kerk verwachten dat ze een ander geloof gaan hebben alleen omdat het COC het daar niet mee eens is. Dat gaat niet. Nou, het wordt heel erg naar het COC en mij getrokken. Ik ga weer even terug naar mijn achterban, naar mijn mensen, naar mijn jongeren die hier ongelooflijk veel last van hebben. Die hier echt zelfmoordneigingen, er zijn ook zelfmoorden. Misschien het rapport eens lezen. Daar staat het namelijk allemaal heel goed in beschreven ook. Wat dit doet met mijn mensen. Het is niet iets om te bagatelliseren. Het is niet iets om te zeggen, we mogen niet meer bidden in de kerk. Daar gaat het niet over. Is een grondwet. Dit gaat over... niet alleen voor LHBT's, maar ook voor andere mensen. Maar goed, kerkmensen vallen ook onder de bescherming van de wet. Nee, ja, dat is dus een beetje jammer dat dat niet zo is. Want de mensen die dit ondergaan zijn, zullen met een wetgeving in de hand. En het is geen nieuwe wet. Hè. Er zijn ook landen om ons heen. Malta, Amerika, Engeland, Duitsland, noem het maar op. Die hebben dit wel wettelijk vastgelegd. En dat is niet voor niks. Dat is om te zeggen, ten eerste geef je een heel duidelijk signaal. Dit is gewoon verboden. We gaan dit niet doen. Ja. We gaan niet mensen een therapie of wat dan ook aanpraten over dat ze niet mogen zijn wie ze zijn. Ja. Ten tweede, is het je overkomen, sta je wel met de wet in je hand en kun je naar een rechter. Nog één keer mevrouw Blijdorp. Ja, kijk, als er misbruik wordt gemaakt, als mensen slecht, ook juridisch slecht worden behandeld, dan kun je nu ook naar de rechter. Maar net zo goed als dat LHBT's in alle gradaties het recht hebben om te vinden wat ze en te zijn wie ze zijn, hebben mensen in de kerk en leiders in de kerk dat ook. En dat wordt ook beschermd en daarom wordt het nu terecht niet uitgevoerd. Hebben we 150 Kamerleden. Ja. Zou een leeftijdsgrens nog kunnen zijn dat je zegt van onder de 18 mag het niet of onder de 21 mag het niet en nou, daarboven sowieso, als mensen er zelf verkiezen, mag het wel? Ja, maar dan kom je toch wel op punt. Hoe vrij is zo'n keuze? Om mensen die er zelf voor kiezen. Keuze? Oh, ik hoor iemand anders er doorheen. Nee, mevrouw Blijder, dat is steeds het verschil. Zij zegt het zijn mensen die er zelf voor kiezen. U zegt het zijn gemeenschappen die andere mensen daartoe dwingen. Precies, ik heb het ook over de jongeren. Het is niet voor niks dat mensen bij ons komen met deze schrijnende verhalen. Ik verzin ze niet. Maar er staat een heel rapport vol over. 70 mensen zijn betekent niet dat de wet niet meer telt, hè? Nee. De wet telt voor iedereen, dus voor de LHBT's en voor de kerken. Okay. Het is niet zo dat het recht van de LHBT's zwaarder weegt dan van de kerken. Jullie tijd is op. Dank voor dit gesprek. Astrid Oosterbrug van het COC en advocaat Lieneke Blijdorp. Beide dank. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Vandaag werd bekend dat Chinese ouders voortaan 3 kinderen mogen krijgen, als dat lukt. Maar gaat het ook helpen tegen de vergrijzing? Straks om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En dan het wekelijkse sportforum vast ook over het Nederlands elftal. Dag. NPO Radio 1.